Strefa Dret na antenie Trójki i kolejny dzisiejszy temat. To zepsutemu uzębieniu zawdzięczał swój sceniczny pseudonim Johnny Rotten, Jasiu Zgniłek. Pseudonim godny frontmana hałaśliwej rock'n'rollowej kapeli chłopaków z klasy robotniczej. Jestem antychrystem, jestem anarchistą, obwieszczał Rotten na pierwszym singlu Sex Pistols Anarchy in the UK, wydanym jesienią 1976 roku. A jego przeciągły, szaleńczy okrzyk Destroy w finale piosenki stał się kwintesencją energii punk rocka. Tuż po reaktywacji jego głównego zespołu Peel zapytano go, jak chciałby zostać zapamiętany. Jako osoba, która szanowała prawa innych i zawsze stała za tymi, których praw pozbawiono. Tak o Johnie Lydonie pisał swego czasu Rafał Księżyk w dwutygodniku. Sound Edit prezentuje Public Image Limited, powraca do Polski, by zagrać w najbliższą sobotę we Wrocławiu. Jest to ich ostatni koncert na trasie koncertowej przekornie nazwanej This Is Not The Last Tour. To nie jest ostatnia trasa. Johnny Lydon nie poddaje się mimo wieku, mimo odejścia bliskich mu osób, jego żony Nory, jego kolegi od dzieciństwa Rambo. W trasie z piękną energią. A dlaczego Johnny Lydon ląduje w strefie Dread? Otóż związki Lydona z muzyką reggae i z muzyką dub są niekwestionowane. Po rozpadzie Sex Pistols w 1978 roku odpowiedział na propozycję właściciela firmy Virgin i wybrał się na Jamajkę, co zaowocowało stworzeniem wytwórni Frontline i wydaniem dziesiątek wspaniałych albumów reggae. A oprócz tego w jego muzyce zawsze pojawiały się wpływy, czy to crowd rocka, czy to właśnie dubu. Basowe brzmienia Ja Wobla z pierwszych płyt Public Image Limited to jest pionierskie połączenie jamajskich brzmień oraz muzyki postpunkowej. Dlatego dzisiaj w audycji gościmy Johna Lydona i mam dla Was jedną podwójną wejściówkę dla szczęśliwca, który wejdzie za darmo na sobotni koncert we Wrocławiu. Wystarczy napisać imię i nazwisko. Public Image Limited, strefa Dread, @polskieradio.pl. A teraz na początek w muzycznej selekcji kawałek, o którym całe życie myślałem, że jest protestem przeciwko muzyce dyskotekowej, tak jak pamiętny utwór Dyskoteka grupy WC. Ale to nie o to chodziło. Dopiero dzisiaj się dowiedziałem. W swojej autobiografii Rotten No Irish, No Blacks, No Dogs Lydon stwierdził, że utwór został napisany dla jego matki, która chwilę wcześniej zmarła na raka. Patrzyłem, jak umiera, powiedział w 1990 roku w wywiadzie dla Select. Moja mama była twarda. Poprosiła mnie, żebym napisał piosenkę disco na jej pogrzeb. To nie był radosny utwór. Połączenie disco i dubu. Public Image Limited. Def Disco. Death Disco. Utwór, który poruszał wyobraźnię. Nie tylko te wyjątkowo oryginalne zawodzenia Lydona, basy Joe Wobla, ale również niesamowita gitarowa praca Keitha Levine, którego już nie ma niestety z nami. Powrócę jeszcze do historii, o której wspomniałem, do wyprawy Johna Lydona w 1978 roku na Jamajkę, na zaproszenie bogacza, właściciela wytwórni Virgin Richarda Bransona, by poszukać talentów dla jego nowego reggowego labelu The Frontline. Historię tą wspomina inicjator tej wyprawy, fotograf Dennis Morris. W ciągu kilku dni Branson, Morris i Lydon, a także DJ i filmowiec Don Letts oraz dziennikarka muzyczna Vivian Goldman przybyli do Kingston na Jamajce. Pierwszą rzeczą, jaka wydarzyła się na lotnisku, była grupa Rastafarian, która nas zobaczyła i krzyknęła: "Hej, Johnny Rotten, Boże, chroń królową!" Spojrzeliśmy na siebie, uśmiechnęliśmy się i pomyśleliśmy: będzie nam tu fajnie. Życie na Jamajce nabrało luksusowego i spokojnego rytmu. Branson zarezerwował całe piętro w Sheratonie, najmodniejszym hotelu w Kingston, a Lydon i jego towarzysze wylegiwali się przy basenie, gdzie rozmawiali z odwiedzającymi ich gwiazdami reggae, objadając się homarami. Wielcy reggae, U-Roy, Mighty Diamonds, Heptons, Abyssinians zgromadzili się w Sheratonie, ponieważ rozeszła się wieść, że jakiś szalony Anglik oferuje im duże pieniądze za ich muzykę, i to z gotówką w ręku. Chyba najpierw był Big Youth. Przyjeżdża do hotelu z magnetofonem, a my wszyscy siedzimy przy basenie i słuchamy jego kasety. Richard Branson mówi: tak, podoba mi się, ale co ty o tym myślisz, John? A Lydon na to: tak, tak, to jest świetne. Richard pyta: dobra, ile za to chcesz? Big Youth odpowiada: 20 tysięcy. A Branson mówi: dobra, wróć jutro, to ci to załatwię. Potem szedł do banku, a następnie ludzie przychodzili do nas codziennie. Bardzo niesamowite te spotkania, ale co jest również ważne, to to, że podczas 3-tygodniowego pobytu Lydon zaczął wtedy formułować wizję swojej przyszłości, w której się czuł i myślał dużo o dźwięku. Jak wspomina Morris, John zbierał mnóstwo informacji, mnóstwo wibracji, wskazując w szczególności na czas spędzony w słynnym studiu Lee Scratch Perry'ego, Black Ark, gdzie, jak głosi legenda, Lydon nagrał wokal do utworu, który nigdy nie ujrzał światła dziennego. Scratch był najbardziej charyzmatyczną postacią, jaką spotkaliśmy na Jamajce. Absolutnym geniuszem. I myślę, że to właśnie Black Ark, wizyty na sound systemach i po prostu spędzanie czasu na Jamajce zainspirowały Johna do założenia Public Image Limited. Peel w ogóle działało, bo wszyscy byli totalnymi fanatykami dubu, tak wspominał Keith Levine. I ten właśnie zespół, prawdziwa legenda światowej sceny, w sobotę we Wrocławiu, a ja przypominam, że mam jedną podwójną wejściówkę dla osoby, która będzie miała szczęście i napisze do mnie maila na strefadred@polskieradio.pl. One Drop, this is Peel. Public Image Limited. I am John, and I was born in London. I am no vulture, this is my culture. The laws of nature, they allow less and free. We come from chaos, you cannot change us. Cannot explain us, and that's what makes us. We are the ageless, we are teenagers. We are the focus out of the hopeless. We are the last chance, we are the last dance. One drop in all of this ocean, not gotta be causing commotion. One drop, not follow the motion, not got no proper emotion. One drop, all of this ocean, get proper, follow the motion. Get proper, proper emotion, not gotta be. much explain us, and that's what makes us. We are the ageless, we are teenagers, we are the focus out of the hopeless. We are the last chance, we are the last dance. One drop in all of this ocean, not gotta be causing commotion. One drop, not full of emotion, not got no proper emotion. One drop, all of this ocean, get proper, full of emotion. Get proper, proper emotion, not gotta be causing commotion. Change us, cannot explain us, and that's what makes us. We are the ageless, we are teenagers, we are the focus out of the hopeless. Born in London, out of London, born in London. But really, we are born everywhere. One drop in all of this ocean, not gotta be causing commotion. One drop, not full of emotion, not got no proper emotion. One drop, all of this ocean, get proper, full of emotion. Get proper, proper emotion, not gotta be causing commotion. Come from chaos, you cannot change us, cannot explain us. That's what makes us. We are the ageless, we are teenagers, we are the focus out of the hopeless. Now get on the good foot. Now follow the motion. Got proper, proper emotion, not gotta be causing commotion. One drop in all of this ocean, I get proper, now follow the motion. Got proper, proper emotion, not gotta be causing commotion. One drop in all of this ocean, I get proper, now follow the motion. Got proper, proper emotion. Jestem John i urodziłem się w Londynie. Nie jestem sępem. To moja kultura. Prawa natury. Jesteśmy bezprawni i wolni. Pochodzimy z chaosu. Nie możesz nas zmienić. Nie możesz znaleźć na nas wyjaśnienia i to nas definiuje. Jesteśmy poza czasem. Jesteśmy nastolatkami. Jesteśmy ostatnią szansą. Jesteśmy ostatnim tańcem. Jedna kropla w całym tym oceanie. Nie musimy wywoływać zamieszania. W 2012 roku śpiewał John Lydon w tym utworze, w którym słychać ten lekki regowy skank. One drop. One drop to oczywiście również gra słów, określenie związane z reggae. Aż dziw, że Johnny Lydon nigdy nie zrobił kawałka stricte reggae, ale zasłużył się między innymi dla techno dubu, bo w listopadzie 1993 roku ukazał się bardzo przełomowy dla światowej sceny tanecznej utwór. Duet Leftfield wypuścił Open Up, gdzie Johnny Lydon był gościem i śpiewał Burn Hollywood Burn, niech spłonie establishment z Hollywoodu. Ale złożyło się tak, że właśnie wtedy płonęły lasy w Kalifornii i kawałek spotkał się z radiowym banem. Później wylądował na pierwszej płycie Leftfield i narobił na całym świecie bardzo dużo zamieszania. Więc przed wrocławskim koncertem Public Image Limited posłuchajmy jeszcze Leftfield.

sprawie wejściówki na koncert Public Image Limited już do mnie nie piszcie, bo się rozeszła. A parafrazując Johnego Lydona, open up przed chwilą z Leftfield, to pora się otworzyć na radość, muzykę i pozytywne wibracje. To wszystko to hasła trzeciej edycji Koncao Fest, który odbywa się w sobotę i niedzielę w Ojrzanowie. To jest wieś 30 kilometrów od Warszawy na południowy zachód, teren wspaniałego Pałacu Ojrzanów i tam Tomek Końca, nieustający aktywista kulturowy związany z własnym dziennikarstwem obywatelskim i z tą wspaniałą imprezą, zaprasza. Na scenie głównej wystąpią Skankan i Transmisja, a również The Beatroots, Groove Baza, Żywica, Ngezi, Kapela Zamorska, to na dużej scenie, a na małej sound systemowej Natty Patty, Nathan Shronova, Positon Sound, Foyer, Lonely Tree Sound, Łapa i Grzebek. Przypominam, to jest wszystko w najbliższy weekend. Przybywajcie, szczególnie ci z okolic Warszawy, by pozytywnie sobie powibrować na trzeciej edycji Koncao Fest 2025. Było ciężko dabowo przed chwilą i ciężko dabowo, a nawet ciężej będzie teraz, bo zabieram was w ciemną noc na spotkanie z Adrianem Sherwoodem, którego nowy solowy album ukazuje się już za dwa dni. A najnowszy, absolutnie psychodeliczny singiel to Studnia jest zatruta dub. spokojna i wolna to muzyka, ale podszyta niesamowitym niepokojem. Aż trudno mi sobie wyobrazić, że narodziło się to w umyśle Adriana w takim spokojnym, chilloutowym Ramsgate na brytyjskim wybrzeżu, tam gdzie mieści się studio O New Sound. Nie mogę doczekać się tej płyty. Za dwa dni będę siedział pewno i czuwał, kiedy w końcu się ukaże, i spodziewajcie się zapewne jakiejś szerszej prezentacji na naszej antenie. Teraz wybieramy się do Kalifornii, do studia Trinity Farm w Grass Valley. Stamtąd pochodzi nowa amerykańska muzyka roots. Majesty, you man of the mud, you know. You man the whole family Buxton, Jano star. Hey, Rasta man a yard, yard down by the rivers of Babylon. The Rasta man a yard, yard down by the rivers of Babylon. Rasta man a yard down by the rivers of Babylon. Rasta man a yard down by the rivers of Babylon. It is time now for repatriation. Get yourself, yo, let's get it together. We've got to organize and centralize and mobilize. We have to dispel all the fallacies and all the lies. Do you know the King of Kings was crowned Haile Selassie? Rastafari, yet creator over I and I. Lord of Lords, conquering Lion of Judah. Prince of Peace, I wonderful counselor. Yes, he's the Alpha and Omega. We men and there's no other. The King and Queen, them all the ancient order. Mecca, Yana, Yada, Mama Land, left out of Babylon. No matter where you come from, Africa, the Africans. No more Yadi, down by the rivers of Babylon. The Rasta man a yard, down by the rivers of Babylon. No more yarding, down by the rivers of Babylon. The Rasta man a yard, down by the rivers of Babylon. When your monetary collapse, the people done begging scraps, and the petrodollar is no longer the world currency. Nothing like you ever did see in a society. When the people fed up a tax, when the blue collar get the axe, when the boss not care about the facts, and you can't blame it on the blacks. I just worries, just worries, war and crime and poverty, just a state of mental slavery. Emancipate your minds and overcome reality. Redraw the lines, now we have to push the boundary. Yes, we have to be ready, hold a steady medi. Know yourself in this your time, know your divinity. Your history was taken away, souls led astray. On the road, baby gold is destruction. No more yarding, down by the rivers of Babylon. The Rasta man a yard, down by the rivers of Babylon. No more yarding, down by the rivers of Babylon. The Rasta man a yard, down by the rivers of Babylon. Down by the rivers of Babylon. Archangel rozpoczyna tą liczącą wiele utworów kompilację ukazującą obraz współczesnej amerykańskiej sceny roots reggae. Trinity Farm Music zasłynęło między innymi produkcją ostatnich albumów Akabeki, Ancient Kinga. No i teraz prezentują może mniej znanych wykonawców bardzo często, ale piękne piosenki, które wybijają nas ze standardu amerykańskiego rock reggae i pokazują, że tam również są tacy, którzy ciągle chwalą Ja, chwalą Pana. Więc teraz jeszcze dwa kawałki, które dla Was wybrałem z tej płyty. Noble Culture, Refugee, Jestem uchodźcą na własnym podwórku, i Rob Simeon z Depresją. We are the standing rock of life. Unity is the greatest power we have today. There is police in our yard. I'm a refugee. I'm a refugee in my own country. There is police in our yard. I'm a refugee. I'm a refugee in my own country. They want a certain kind of grammar, man. Move like them all lay down. Can't be the dealer or the farmer, man. Can't be too black or too brown. In all this place, we are commodity. Get bullet if we move with ingenuity. You have no house, no car, and no property. Too much blood on the road, iniquity. Hey, move to the country from the city. No low vibration, no more pity. Heal your body, no eat ratty. No think party, no more gunshotty. Clean your naughty. Now let Babylon food in all your kitchen. All of the sugar after use them itching. Flu we all catching. Life here too wretched. I just can't fetch it. Hey, there is police in our yard. I'm a refugee. I'm a refugee in my own country. There is police in our yard. I'm a refugee. I'm a refugee in my own country. Leave our tribe alone, our tribe alone. All over the world in our zone. Tapping we cell phone, we getting well known. From out of the womb until we full grown, yeah. They making money from separation. Lying all over the TV station. Psychological penetration. Murder nation on vacation. So please people move with caution. Cause nothing is fair with interaction. Kill people with satisfaction. All they wanna be is number one. We should never live in fear. Chase hate and war out of here. With this love you can't compare. They don't wanna see you aware. You might want to go afar it. Cause once they war, they keep warring. Go far, far away from home. Go far, far away from home. Get far, far away from Rome. Cause they will never leave you alone. Leave you alone. Leave you alone. Leave you alone. There is police in our yard. I'm a refugee. I'm a refugee in my own country. There is police in our yard. I'm a refugee. I'm a refugee in my own country. Who wants to see us falling, falling away? Loving you, loving you. No way. They will be shoving you, shoving you, shoving you all day. There police in our yard. I'm a refugee. I'm a refugee in my own country. Pepper Dread. Yeah, exactly. Okay, well, I am Burning Spear. I'm on the program, people. So just keep tuned and keep listening, for the spear is burning. Why, yeah, why, yeah. Yes, yeah. Why, yeah, why, yeah. Bang, yeah, yeah. Yeah, well, yeah, yeah. Don't let your head get too depressed. We're giving your all and receiving your less. Let your thoughts and ideas manifest. Whatever you do, don't get depressed. There might be days of sunshine, there could be times of grief. We're spinning on the treadmill with no sign of relief. There might be persecution. There might be a lot of pain. Rastafari brings the sunshine. These wonders we can't explain. Whatever you do, just try your best. Whatever you do, don't get depressed. Whatever you do, just try your best. Whatever you do, don't get depressed. Your roof, it might be leaking, damage and a lot of flooded water. But don't give up the struggle. Keep on persevering, keep pushing through. Your fridge, it might be empty. Nothing left but a couple ice trays. Don't give up what you're doing, for I will guide the way. Whatever you do, don't get depressed. Just try your best. Don't get depressed. Whatever you do, don't get depressed. Just try your best. Don't get depressed. No, no. Well, yeah, yeah, yeah. Say yeah, yeah, yeah. Just try your best. Yeah, yeah, yeah. Ooh. Just try your best. Just try your best. Whatever you're doing in this life, just try your best. Don't get depressed. Watch it. There could be days of sorrow, sorrow. There might be nights of grief. Nights of grief. We're spinning on the treadmill with no sign of relief. Oh no no no. There might be persecution and obstacles in your way. Our way. But you shall bring the sunshine. Far right, yes, guides the way. Whatever you do, don't get depressed. Whatever you do, say try your best. You, whatever you do. Cokolwiek robisz w życiu, rób to dobrze i nie dołuj się, nawet gdy kończy się strefa dread, a za oknem ciągle ciemno. Śpiewał Rob Simeon. Ostatnia pozycja, którą wybrałem ze składanki Heart of One, wydanej przez amerykańską, kalifornijską wytwórnię Trinity Farm Music. Sadiki, inaczej znany jako Bass Rock, to multiinstrumentalista reggae pochodzący z Trinidadu i Tobago. W 2005 roku stworzył zespół Ja Band. Biegle gra na perkusji, gitarze, instrumentach klawiszowych i basie. W 2017 roku wydał swój pierwszy solowy album, a teraz powrócił z Uncolonized Mind, albumem akustycznym w stylu na Jabini. Płyta ukazała się już po jego powrocie do zdrowia po poważnym wypadku samochodowym, czasie, który wystawił na próbę jego siłę fizyczną i odporność psychiczną, ale także pogłębił jego artystyczną jasność i cel. Album głęboko osobisty i to, co obiecałem na początku, powrót do Afryki na koniec dzisiejszej audycji. Przenosimy się do Trinidadu i Tobago, pośrednio do Afryki i kończymy tymi pięknymi dźwiękami. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, realizacja Halina Leszczyńska, Strefa Dread zawsze w trójce, w nocy z wtorku na środę od 2 do 4, a już za chwilę coś mi świta, więc zostańcie z trójką. Do usłyszenia. Black child.